Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. The machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. Machine Nation. No tere kõigile Raadio Kohe õhtuse vendi kuulajatele. Lõpuks ometi on kätte jõudnud laupäev ja nüüd siis uuel ja veel paremal ajal kell 9 on kõlamas siin saade nimega Machine Nation. Aitäh Tallinn Expressi mehed, nüüd on aga aeg veidikene karvimaks astumiseks, ehk siis inimesed, kes pole varem masinale kõrva peale saanud, siis tegemist on tehnomuusika saatega ja eetris olen siin mina, Merimell. Käisin siis eelmine nädal Berliinis, nüüd olen tagasi ja emotsioonid on ikka väga laes. Mõtlen, et tegelikult päris hea, et ma tein saadet kohe järgmine päev, sest et siis ma võibolla ei oleks suutnud neid õigeid sõnu suust välja saada, kui hea see kõik oli. Ütleks niimoodi, et best week of my life tõsiselt. See oli niivõrd hea, et ma tulin koju tagasi ja ma ostsin uue pileti kohe oktober 14. Oktober 14 on juba tagasi, sest et miks mitte? Ega mul raha absoluutselt ei ole, et mina elangi oma elu praegu nii, et ostan viimaste sentide eest endale lennupileti ja ma ei tea, küll koha peal vaatab, kuidagi ikka saab, alati on saanud. Berliini kohta veel nii palju, et ega ma seal mingid muusimaid või asju ei vaatanud, et ma olin puhtalt ainult klubides. Las meenutan siis, mingi neljapäev reede käisin niisama seal kohalik tehnoklubisi vaatamas, väga huvitav, kõik oli väga hea, aga põhipäevad olid siis laupäev ja pühapäev Burghainis. Mida helli? Kõik peavad vähemalt korra elus seal ära käima, see on nagu tehnokirik lihtsalt. Ja sisse saamisega ei ole ka midagi hullu. Mina sain ilusti sisse, mingi probleemi olnud. Et pigem ma arvan, seal on see case, et noh, kes ei tea, siis jutud käivad, et see on eksklusiivne koht, et sinna ei saa sisse ja nii edasi ja nii edasi. Kui sa oled vähegi normaalse näoga ja ei ole seal mingi ukse peal ei lälla, ei ole segi, siis noh, saad ikka sisse. Ja musta värvide kohta räägin nii palju, et ei, sa ei pea musta kandma. Et seal oli ka mingid teisi, ma ei tea, värvilistes riietes inimesi, aga nad ei olnud nagu too much, noh. Kui sa lähed sinna ikka mingi erksa punase kleidiga, oled mingi mimm ja noh, lähed mingi koos sõbrannadega sinna järjekorda, siis sa ei saa sisse. Et jah, mina läksin üldse pühapäeval täiesti üksi ja see oli suurepärane. Nii et sorry, long intro on ju, aga igastajast 14. oktober, tulge ka, Burghainis on, kui me nüüd nimelt meeld tuletama, aga näiteks Danny Days, oh yeah, see sama mees, oh yeah, see lugu on muideks Miami, tema enda labelis Omnidisk. Igastajast sorry, see samune mees, 14. oktober, lähme kõik koos Berliini, jõuab te veel. No mis asi see on? Aga igastajas praegu taatsin lähku järgi Air Baltic edasi tagasi piletid praegu 140 euri. No ei ole nii hullju. Läheme. Ja ööbimise kohta nii palju, et igas ei läinud lähe sinna Berliini on magama, nii et saab. Miami. mees on Smutš , Smutš , korralik nimi , loo nimeks on Transgender ja on meil lastud see siis Danny Daisy enda leebli alt nimega Omnidisk , Go support that shit . Thank you. tagasi artistiks Dean Greenier ja loo nimeks Rotation. Julmalt kerib. Kõik mul Berliini avastused. Shazamisin salaja klubi eskel. Olete valmis? Might I remind you, You are a machine. Machine Nation. Peale selline mees nagu Albert Silver ja loo nimeks on Last Chance. Aha, muideks, võtke kõik oma kalendrid välja ja kirjutage üles 29. oktoobril on toimumas Masina 1-aasta sünnipäev. Ja muidugi stuudios, nii et be there or be square. Thank you. oi , selle looga on hea mälestus . Läksin siis Berliinis Berghaini pühapäeval kell 10 hommikul , miks mitte , ja kõlas see lugu , päike täiesti paistis , seal oli Ben Glock , Marshall Dedman ja palun väga , selline lugu , artistik Smudge ja loo nimeks on Prima Noche . Te ei ole valmis. Ja see drop tuleb veel kõvem kui esimene. Berghain, ta on nii tagasi juba. Ja ma lähen, jõu! Thank you. Nojah, see lugu on siis minu enda mingi katsetus. Samplisin Kanye Westi. Please ära kaeba kohtusse. Ma ausalt ka ei, ma ei tea. Vast seda ei huvita mingi suva Eesti piff. Loo nimi on I Can Say Anything ja palun väga mingisugune tehno astumine. Vast meeldib. Just nii on, sa võid öelda kõiki, mida sa tahad. Et siis thanks Kanye West inspiratsiooni eest ja kui keegi teab, kuhu see lugu sobida võiks, siis antke teada. käib Keepsakes ja loo nimeks on Oh Why, Oh Why. Thank you. okei, panin veel ühe enda loo. Mul on siin vahepeal inspiratsioon täiesti üle ära jäänud, aga see on ju ainult hea. Ma ei tea, mis arvate. Loo nimeks on Put Your Pants Back On. Palun väga. See lugu ja üks lugu veel tulevad välja mul varsti sellises plaadi firmas nagu Unknown to the Unknown. Ehk siis sama plaadi firma, kus mul tuli ka välja workouti vinyl ja nüüd siis aasta lõpus tuleb välja see. Yes! Kaile. Loo nimeks on Big Girls Kick. Oh. ta just sellepärast peabki ringi käima, et nii palju inspiratsiooni saab ja siis teed ise ka, mida ta tahad. Selle troppi üle ole ma küll ikka väga uhke. Nüüd tuleb hea. See lugu karjub Berghain. Viimaseks looks panen Dean Greeneri ja loo nimeks tuleb Rainstorm. Jällegi tulnud välja labelis nimega Omnidisk, mis kuulub siis Danny Daisyle. Go support that shit! Ilgelt palju küll Danny Daisyst täna räägitud, aga mul oli võimalus temaga veits hängida Berliinis ja siis ta lasigi mulle oma labeli stuffi ja kus ma olen elanud, ma ei teanud, et ta on label. Täitsa juba, piinlik. Aga vaadake, mida ta välja laseb. Mm-hmm. idapassi . Ma loodan , et just sul on autos väga hea sound system . Kuulge, aga okei, teate, mulle väga meeldib seda saadet siin teha, aga pärast Berliini mul on selline tunne, et issand tahaks kohe koju minna nendel need projektid ära lõpetada, kähku lood välja anda. Inspiratsioon on laes või sõnaga. Aga okei, teie jätke meelde, 29. oktoober tuleb Masina sünnipäev klubi studio. Praegu veel esinaid ei ütle, sest et see on suur üllatus ja enne seda... 14. oktoober läheb minu uuesti Berliini, Berghain, tulge ka, 150 euri on praegu linnupilet. Ei ole midagi hullu ja koha peal, ma ei tea, vaatame koha peal, kui kuidagi saab. Okei, aga thanks ja paneme selle loo edasi siis. Tšau!